bidayette Hazreti Hatice annemizin ve daha sonra da Hazreti Ayşe validemizin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e eş seçilmelerinde kaderi planda ne gibi hikmetler söz konusu olabilir? Bugünün kadınlarının, hususiyle bu iki annemizin dine hizmet noktasındaki duruşlarından alacakları ibretler nelerdir? Sorunun başında ilk kelimelerinizi ifade ettiğiniz şey, o sadece onlara mahsus değil. O kader dediğimiz şey, her şey ama her hadise, her oluşum o kader çerçevesinde cereyan ediyor. Onun dışında böyle bir şey yok. Yani Allah Celle Celaluhu sizin hakkınızda da dine sahip çıkma adına, hizmet etme adına bir şeyler takdir etmiştir. Bazen bu işin içinde acı şeyler de vardır, bazen tatlı şeyler de vardır. Bazen sizin isteğinize rağmen başka bir tarafa çekilmişsinizdir. Arzunuza rağmen farklı şeyler yaptırtılmıştır size. Bunların hepsinde kaderi bir plan vardır. Önemli olan insan Allah'tan hayırlı olanı talep etmesi ve sonra da hakkına razı olması. Öyle bir durumda iyi olmaya çalışması. İyi olarak iyi olmayan, iyi görünmeyen şeyleri iyiye çevirmeye çalışması önemli olan. Diyelim ki şansınıza öyle iyi bir şey düşmedi, böyle bir yol düşmedi, öyle bir ev düşmedi, öyle bir araba düşmedi. Öyle bir durumda iyiyi bulma nasıl olacaksa şayet Allah'ı hoşnut edecek, onun rızasını kazanacak, onun sizden razı olacağı yöne yönelecek ve sizin de ondan razı olacağınızı vicdanlarınıza duyacak iyi işleri takip etmek lazım. Her şeyde var o. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok umumi bir misyonla gönderiliyor. Evrensel, umum, herkesi alakadar eden bir mesajla geliyor. Çok muhtevalı bir mesajla. Hani dinin tarifi içinde onu kendimize göre manalandırıyoruz. وَضْعُنْ اِلٰهِيُّنْ سَائِقُنْ لِزَوِ الْاُقُولِ بِاِخْتِيَارِ الْمَحْمُودَةِ اِلَى الْخَيْرِ بِالزَّاتِ İnsanları iradeleriyle, kendi iradelerini kullanarak bizzat mahmudun bil hayr olan bir hayırlar mecmuası veya bir sistemler mecmuasından ibarettir. Böyle bir vazı ilahidir diyoruz. Şimdi böyle bir vazı ilahinin temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun ne Kabe'de yaratılması, Mekke'de yaratılması, ne öyle bir muhitte yaratılması, bunların hiçbiri rastlantı değildir. Bunlar meşiyet ve kaderi ilahi tarafından arzda Doktor Zerlul'un, Allah selameti daime ve ömrü tevil nasip etsin, ifade ettiği gibi o jeolojik araştırmalarıyla yeryüzünde diyor ilk defa kabuk bağlayan, sertleşen arz Mekke'dir diyor, Kabe'dir diyor. Bu açıdan da yani Adem ayağını yere basmışsa şayet bir yerde, bir buğuttan, o buğut ayağını yere basmışsa oraya basmıştır. Dolayısıyla o orası o yönüyle bir mebdedir. Aynı zamanda ahir zaman peygamber itibariyle de bir müntehadır. Ve din orada sona erecektir. Bunu da Sayyadis ifade ediyor. Yani din çıkıp yayıldığı yerlerden tekrar çekile çekile bir canlının kendi yuvasına, inine döndüğü gibi yeniden Mekke'ye dönecek, Medine'ye dönecek deniyor. Orada başlamış her şey, orada bitecek. Yerin göbeğinde. Bu tabiri Nizami kullanır. Mahzenül Esrar'ında. Arzın göbeği. Ve bir yönüyle de Kabe ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı meşimende, döl yatağında tevem neşet etmişlerdir. Bu açıdan da birbiriyle irtibatları vardır yani. Kabe Efendimiz'e hayrandır, aşıktır, iştiyak içindedir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem vazife ve sorumluluğun ağırlığını vicdanında, sırtında hissettiği dönemde bile ona iştiyakını gizleyememiştir. Eğer kavmim beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım diyor. Burada o ikiz olma meselesini düşüneceksiniz. O çevreyi de biliyordu o. Yani o çevresinde gelen o peygamberler, onlar falan falan yerde, filan filan yerde Allah tarafından ona bildiriliyor. bu yönüyle. Şimdi o hususiyetleri cami efendimiz evrensel, umum, herkese alakadar eden bir mesajla geliyor. Bunların hiçbiri rastlantı değildir. Şimdi böyle umumi bir mesajla gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çok önemli bir meselenin rastlantıya verilmesi o da mümkün değildir. Şimdi bir hayat arkadaşı çok önemlidir yani. Ben Hazreti Hatice validemize bakınca nasıl bakıyorsun? Yani siyerdeki şeyine, fotoğrafına bakıyorum. Siyerdeki tipine bakıyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak Frenkçe ifade edecek olsak hani caizse öyle demek prototip veya insanı kamil. İnsanlığın yaratılmasında gaye sayılan insanı kamil olma. Allah'ı zat-ı üluhiyetine şayeste mahiyetün nefsül emriyesine uygun duyma, bilme, hissetme, kavrama ve sonra mükellefiyetlerini yerine getirme derinliği ifade eden bir şey. Cilenin ifadesiyle. Şimdi Hatice validemiz peygamber değil yani. Eğer Efendimiz'den sonra peygamber olma meselesi, peygamber gelme meselesi söz konusu olsaydı rahatlıkla söyleyebilirdik. Bazıları Hazreti Asya'ya, Hazreti Meryem'e dedikleri gibi Hatice validemiz de bir peygamber olabilirdi. Çünkü peygamber ahlakını, evsafını, cami, mükemmel bir kadındı. Sanki Efendimiz'den evvel, hani Efendimiz'den de yaşı zannediyorum, siyerin gösterdiğine göre 15 yaş kadar farklıydı. Biriyle evlenmişti. Fakat o zevç ona zevç olacak kapasitede, kabiliyette değildi. Allah aldı onu. Senin şimdi böyle işte bir zevç olma, bir zevci olma durumun söz konusu. Sen esas başkasına namzetsin der gibi aldı onu. O da iffetiyle, namusuyla, yani o dönemde onun iffeti, namusu, ismeti, fetaneti mevzunda hiç kimsenin tek bir kelimeyle bir şey dediğini siyer kaydetmiyor. Müstesna bir kadın. Diğer yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce firasetiyle çok iyi keşfediyor. Onu bir emin olarak, bir sadık olarak, bir fatin olarak keşfetmesi, kervanlarının başına, sen bu kervanların başında git demesi mevzu. İster ticari açıdan, iş yapma açısından, isterse güvenilirliği açısından, isterse onun gelecekte o haneye girmesini sezmesi açısından, neye verirseniz veriniz, bunlar yüksek bir fetanetin, yüksek bir dirayetin ifadesidir. Yani o Efendimiz'in sıfatları sayılan sıdk, ismet, fetanet, emniyet, emanet gibi şeyler adeta Efendimiz'le paylaşıyor. Ama birinin hissesine peygamberlik çerçevesinde düşen düşüyor. Öbüründe de bir sıddıkiyet gibi belki bir farklı insanı kamil çerçevesinde ona da öyle düşüyor o mesele. Bu rastlantı değildir. Hatice validemiz gibi o ilk dönemde Efendimiz'e vahiy geldiği anda öyle bir hayat arkadaşı olmasaydı, yani ta vahyin gelmesi meselesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ağırlığı, sorumluluğun ağırlığı orada, Efendimiz o kadar rahat hareket edemezdi. Bunu böyle söylüyoruz ve esbab dairesi içinde diyelim buna. Ama Cenab-ı Hak onu o türlü şeylere düşmemek için daha baştan desteklemiş, yani payandayı hazırlamış. Ona 40 yaşında peygamberlik gelince, öbürü de 50 yaşına aşkın Hatice validemiz yaşını başına almış, olgunlaşmış, tecrübeli orada. Ve aynı zamanda Mekke'nin içinde ileriye gelenlerden, imkanları olanlardan. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yüklenen o ağır yükü paylaşacak, elini işin altına sokacak kadar basiretli, firasetli, kiyasetli ve fetanetli bir kadın. Bu açıdan çok önemlidir. Sadece o bir iki vakaya baktığınız zaman, mesela Efendimiz işte vahye isterseniz o andaki algılanması açısından maruziyet diyebilirsiniz. İsterseniz vahyin mahiyeti itibariyle masariyet diyebilirsiniz. Ama şahsa göre diyelim ki Cebrail hiç beklenmediğin şekilde sizin karşınıza ilhamla dikilse, böyle bir şeyleri size yüklese, acaba cin mi çarptı beni, ne oldu bana, yoksa halüsinasyon mu görüyorum falan diyebilirsiniz. Ama diyor ki sen işte yetimlere bakarsın, böyle dulların imdadına koşarsın. Sen şusun, sen busun. Şimdi nasıl bir şeyse, Yasin suresinde sözden söze geçiyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel mürselin, ala sıratı müstakim, tenzilel azizir rahim, litunzire kavmen ma unzire abavhum. Bir kavmi inzar edesin ki babaları onların, dedeleri, dedelerinin dedesi, dedelerinin dedesi, Hazreti İsmail'e kadar hiç inzar edilmediler. Onlar bir bakiyeyi dinle idare etti gittiler. Şimdi semalarında vahye ait bir şimşeğin çakmadığı bir dönemde o kadının feraseti, fetaneti çok müthiştir. Sen bu güzel şeyleri yapıyorsun. Ahlak-ı Hasene'nin biricik temsilcisisin. Allah seni terk etmez. Allah seni böyle bir şeye maruz bırakmaz. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esas mazhariyeti mazhariyet olarak Hatice validemizin desteklemesiyle görüyor yani orada. Ve bir insan ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olursa olsun, onun dertlerini, sıkıntılarını, ızdıraplarını paylaşabilecek birisinin olması onun yükünü hafifletir. Önemli. Zaten hayatın kadın erkek tarafından paylaşılması da büyük ölçüde buna matuftur. Onun gayelerinden bir tanesi de tenasüldür. Ayrı bir mesele ama fakat kim olursa olsun yaptığı şeyi huzur içinde, huzuru kalple, itminan içinde yapabilmesi için böyle bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Hangi meslekte olursa olsun paylaşabileceği, duyguların, düşüncelerin paylaşabileceği bir ihtiyacı vardır. Mesela yine bir feraset. Şimdi siz ne yapardınız? Aklınıza gelmezdi bu. Veraka bin Nevfel akrabası oluyor Hatice validemizin. O da o dönemde Hünefa'dan birisi. Tevhide kail olanlardan. Şimdi aklına gelen şey diyor ki ben ona götüreyim diyor. O bu türlü şeyleri biliyor diyor. Vahiden bahsediyor. Bu peygamberlikten bahsediyor. Allah'ın mesajlarından bahsediyor. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelen bu şeyler vahiy esprisine uyuyorsa mutlaka onun diyeceği söz çok önemlidir. O da ağırbaşlı, okkalı, böyle kendisini kabul ettirmiş bir insan. Yaşlı bir insan. Hatice validemiz ona getiriyor. Akrabasının yanına getiriyor. Söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vahyin temel esprisi açısından meselenin tam örtüştüğünü görüyor. İsa'ya gelen de buydu, Musa'ya gelen de buydu, Davud'a gelen de buydu, Süleyman'a gelen de buydu. Siyer'in o döneme ait naklettiği şeyler arasında mesele daha dar çerçevede ifade ediliyor. Diyor. Vallahi sen ahir zamanda beklenen peygambersin. Allah bana ömür verirse şayet o günlere yetişsem de göğsümü gersem, seni himaye etsem. Yani bir yönüyle Ebu Talip olsam der gibi, Abdülmuttalip olsam der gibi bir şey yani. Şimdi burada yine Hatice validemizin fetaneti görülüyor yani. Nerede, nasıl karar verecek? Hani deha için derler, intihap yoktur. Yani bir şey yapacağı zaman hiç düşünmeden, taşınmadan hemen bir karar verir, şıpşak her şey yerine oturur. Şimdi o mübarek validemizin tavrına bakılınca işte böyle her şeyi şıpşak yerine oturtacak şekilde bir şey. Öyle bir şey ki zamanla o büyük kadın Ayşe validemiz, Efendimiz o ilk zevcesinden bahisler açtığında böyle azıcık yarı şaka yarı gerçek ona, yani sanki ondan başka kadın yok mu diyor. Demek ki en kıskanmaz insanlar üzerinde bile İnsanın tabiatında bulunan yumuşak, mülayim, Ayşe validemizden bahsediyorum, tabi böyle diyeceğim, yumuşak, mülayim, hafif, mahsursuz, o kıskançlık duygusunu tahrik ediyor yani, böyle bir kadın. Belki başkaları yanında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle Hatice deseydi, sadece o değil de yani, baldızı bile geldiği zaman heyecan duyuyor evde, onun sesini duyunca, adını anarak hemen koşuyor ona. Yani demek öyle bir vefa tesiri bırakmış ki Efendimizin üzerinde. Artık gülün hatırına diken de sevilir diyor Efendimiz. Gelen vaka diken değil. Diken bile sevilir diyor. Ona karşı da ciddi bir alaka gösteriyor. Şimdi burada da kaderin bir hikmeti var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldiği zaman başında ağırbaşlı, okkalı, hayattan ders almış, halk ifadesiyle 50 defa feleğin çemberinden geçmiş, değişik zorlukları göğüslemiş orada ve Mekke'de sözü sazı dinlenir, zenginlerden birisi haline gelmiş. Böyle bir kadın Efendimiz için çok önemli olduğundan Allah Celle Celaluhu planı yaparken Hazreti Muhammed Peygamber, onun zevcesi de Hatice demiş yani. İslam'a ilk uyanan, yani ilk müminedir o Hatice validemiz. Hatta onun o Hatice ismi de Hatice erken doğan demektir. Erken dirilen, erken hayatı duyan demektir. O isim bile rastlantı değildir yani. Tesadüf yoktur orada da. O işi ismi kim kullanmıştı onun hakkında? İntakıbil Hak'tır. Doğruyu söylemiş o. Bu açıdan bidayette öyle biri olacak. Fakat daha sonra bir kısım istidatların inkişafı için Hafsa validemizin aynı misyonun altına girmesi, Ayşe validemizin aynı misyonun altına girmesi, o zeki kadın, o fetanetli kadın ve aynı zamanda Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'le irtibatın sağlanması, o iki insanın kızları vasıtasıyla o haneye mahrem olmaları, kapıyı çalmadan içeriye girebilmeleri, her hallerini tereddütsüz ve davetsiz Efendimiz'e arz edebilmeleri için rastlantı değil yani. Hazreti Ebubekir'in kızıyla Efendimiz'in evlenmesi lazım. Hazreti Hafsa ile evlenmesi lazım. Hazreti Hatice validemiz o günlere kadar yaşasaydı, otoritesini onların üzerinde gösterecek, hissettirecekti. Onlar onun gölgesinde bir yönüyle zeytin ağacı kendi gölgesinde bir şeyin bitmesine rıza göstermediği gibi onlar neşvi nema bulamayacaklardı, inkişaf edemeyeceklerdi. O belki validemiz o yüksek fetanetiyle her şeye karışacak, söyleyecekti, edecekti ve bunlar da çok faydalı olacaktı ama fakat başkalarının da faydalı olması meselesinin önü alınmış olacaktı. Onun için o türlü şeylerin önü alınmaması için Allah Hatice validemizi alıyor. Rastlantı yok mu meselelerde? Bir de Efendimiz'i o kadar kucaklayan, bağrına basan her şeyiyle, sıkıntılarıyla beraber ve aynı zamanda o Şab-ı Abu Talip'te tehcir yaşadıkları dönemde beraber onunla o sıkıntılara canım çıksın katlanan bir kadın. Ve zannediyorum zaten ondan sonra o Bilset-i Seniyye'nin 8. senesi oluyor. Ve o zaman vefat ediyor o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalip yetimi, Ebu Talip yetimi, bir de Hatice validemiz yetimi oluyor. Çok önemlidir. Ben eşi ölen erkeklere yetim nazarıyla bakıyorum. Eşi ölen kadınlara da yetim nazarıyla bakıyorum. Yetim. Uzun seneler bir hayatı beraber paylaştıkları insan, arkadaşları gidiyor. Onlar işlerini çok rahatlıkla dökebilecekler, her şeyi samimi ifade edebilecekleri arkadaşlarını kaybedince hakikaten tek başlarına kalırlar. Bir de öyle bir yetimlik yaşıyor orada. Allah Celle Celaluhu bir yönüyle onu değişik haddelerden geçiriyor. Ümmeti Muhammed'in o mesuliyetini yüklenebilecek seviyeye yükseltmek için eşedün nasi belan el enbiya fümmel emsel fel emsel fehvasınca 50 defa o çemberden geçiriyor. İşte bir de Hatice validemizi almakla ona ayrı bir ızdırap daha yaşattırıyor. Ebu Talib oluyor, ayrı bir ızdırap yaşattırıyor ama bu esnada onun bir teselli ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi en sıhhatli rivayetlere göre Miraç o zaman tecelli ediyor. Allah Celle Celaluhu en yakınını senin aldım. O refikayı hayatına aldım senin ama işte ben senin refikinim diyor. Mübarek cemaliyle şereflendiriyor. Gökleri gezdirerek şereflendiriyor. Ayşe validemiz Efendimiz kendisi talip oluyor. Yani o da büyük bir kadın. Şimdi Efendimiz bir misyon insanı, bir vazife insanı. Kadınlığa ait o kadar çok şey var ki Ayşe validemiz sahabe-i kiram arasında hadislerin sıhhati açısından belki en sıhhatli hadisleri o rivayet etmesi itibariyle en çok hadis rivayet eden o denebilir. Ama adet itibariyle Ebu Hureyre ondan daha fazla hadis rivayet eder. Hatta İbni Ömer gibi hadise çok düşkün Efendimizin dizinin dibinin tilmizlerinde Ayşe validemiz ondan daha çok hadis rivayet eder. Şimdi o da üstün bir fetanete, üstün bir dirayete sahip bir kadın. Çok meseleler var ki bizim de kafamızda problem gibi olabilecekken Ayşe validemiz mutlak onları Efendimiz'e sormuştur. Bakıyorsunuz ya Resulallah bu ne demek diyor böyle. Miraç'ta Allah'ı gördün mü diyor. Sen ne gördün orada diyor. Ben nur gördüm derse şayet ne demekti o filan. Bakarsınız böyle sorgulayan. Bu sorgulama meselesi bu tereddütten, şüpheden, kuşkudan değil. Fakat belki daha sonra bazıları için tereddüt ve kuşku mevzu olabilecek biraz kapalı, biraz müphem meseleleri açma adına. Onun gibi dirayetli, kiyasetli bir kadın olacaktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir bahri bi muhiti, bir menhelül azbul mevrudu zeka kovasını ona salmak suretiyle sürekli çektikçe coştursun. Kuyu çekildikçe coşar. Sağma çok önemlidir. İyi bir kaynağa müracaat ettiğiniz zaman ondan istifade etmesini biliyorsanız, soru sormasını biliyorsanız, onu açmasını biliyorsanız, onu açtıkça açarsınız. Hatta böyle onun her dediğini kabul etseniz ama açma bilmeseniz bence o olduğu gibi kalır, siz de olduğunuz gibi kalırsınız. İşte Ayşe validemizde de peygamberliğin tomurcuklaştığı, semerelerini verdiği bir dönemde, vahyi gayri metluğun bir çağlayanlar halinde coştuğu bir dönemde, Ayşe validemiz gibi bir kadına ihtiyaç var ki, Hafsa validemiz gibi çok az, Ümmü Seleme gibi çok az kadınlara ihtiyaç var ki, Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle bir kaynağı coştursunlar. Onu fevvareler halinde fışkırsınlar ve herkesin istifadesine sunsunlar onu. Bu açıdan 4000 küsur 5000 hadise yakın, yani Buhari mecmuasında geçen hadisler kadar sıhhatli hadis rivayet ediyor Ayşe validemiz. Ve onun hadislerine baktığınızda çok dersler de vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de sorar orada. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yerine ne manaya geliyorsa onun izahını da oraya yazmayı düşünür. Mesela Hafizu ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanitin. Beş vakit namaza devam edin, salat-ı ustaya da devam edin. Katibine der ki Kur'an-ı Kerim'de orayı yazarken getir bana, ben şu şeyi kaydı düşeceğim oraya. Salatul usta, salatul asr diye. Onu Efendimiz'e sormuş, tespit etmiş. Salat-ı usta nedir ya Resulallah demiş. Böyle önem arz eden namaz. Efendimiz de ikindi namazıdır buyurmuş. Yani her şeyi kurcalayan, her şeyi soran, onda derinliğe ermeye çalışan ve bizim istifademize sunulabilecek şeyleri çıkaran büyük bir kadın olması itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona talip olmuş. Yoksa Efendimiz aynı zamanda o meseleyi de biliyor. Daha sonraki senelerde oryantalistler, o dönemde bir kısım ehli kitap, belki kitapsızlar. Bundan dolayı kendinden oldukça genç olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman aşağı yukarı 53 yaşında. Ayşe validemiz de o zamanlar biraz daha o toplumun geleneklerinde o türlü şeyler de oluyor. İşte 16-17 yaşında veya 20 yaşında olma ihtimali var. Şimdi bu Efendimiz bu meselenin tan edileceğini bilir. Ve gelen tanların aynı zamanda onun şahsında dine raci olacağını da bilir. Onun bunları bilmemesi mümkün değil. O yüksek feraset sahibi. Ve hayatının gayesi dindir onun. Dine gelecek küçük bir tağındansa ölür onun uğrunda. Şimdi bunu bir yana koyun. Fakat bir diğer taraftan da Ayşe validemiz gibi sorgulayan birisi lazım ki o din vermesi gerekli olan semerelerini versin. O peygamberimizi konuştursun. Ve hususiyle Efendimizin ailevi hayatıyla alakalı, mahrem hayatıyla alakalı, kadınlık alemiyle alakalı meseleler, erkekler bunları bilemezler ki. Gelir sorarlardı kadınlar, Ayşe validemiz çok defa olmuştur, onu bir kenara çeker, kulağına fısıldardı. O işin izahı şudur derdi ona. Bağışlayın, mesela aybaşı oluyor. Ne zaman ben temizlenirim? Mesela nifas hali oluyor. Çocuk doğurma hali oluyor. Ne zaman nasıl olur? Eğer Ayşe validemiz bu mevzuda olmasaydı kadınlığa ait çok mesele müphem ve muğlak kalırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir mesele sorulduğunda bir haya vardı ki onda. Hazreti Hatice validemizle karşı karşıya geldiğinde de öyle buram buram terlemişti. Bizim gibi yırtık değil o. Buram buram terlemişti. Şimdi böyle birisi kadınlığa ait bir mesele gelip soracak orada. Ne zaman, özür dilerim, bağışlayın, su iktiza eder. Efendimiz utanır bundan, yüzünü çeviriyor. Böyle bir meselede. İşte öyle bir meselede içten öyle birisi lazım ki o kadını bir kenara çeksin, ona fısıldasın. Şu durumda desin. Bu açıdan da onlara dinin muhaşşisi, şarihi, kavli şarihi, bürhanı vazı denebilir bunlar. Bu iki tabir eski tasavvuru mantığa ait tabirler ama bunları Kur'an-ı Kerim mevzunda Hazreti Pir-i Mugan Şem hitabında kullanıyor diyeyim. Validemizin bir müştehidi olduğunda hiç şüphe yok. O dönemin önemli müştehidelerinden. Bir dönemde her şeyi hafızasına yerleştiriyor. Her şeyi soruyor. Hükümleri soruyor. Ne neye dayanıyor? Neye binaen bu böyle? Bunları soruyor. Öyle kesbi mümarese ediyor ki başka bir dönemde kapısına gelip sorunca hiç kimse cevapsız kalmıyor. Düşünün ki Urve gibi bir kudve, bir müştehit onun yeğeni hem de yetiştirmelerinden oluyor. Abdullah İbni Zübeyir onun yetiştirmelerinden oluyor. Düşünün ki tabiinin çok imamları Ayşe validemize geliyor, mesele soruyorlar. Onlar da o kuyuya kova salıyorlar, o kuyuyu çekiyorlar, o kuyu feverana geçiyor, sürekli fışkırtıyor Allah'ın izni inayetiyle. Burada akla bir şey gelir. Ayşe validemiz peygamberimizin zevcesi. Zevcesi olması itibariyle Efendimizin döneminde, Efendimizden sonra başkalarıyla evlenmeleri haram. Başkasının da onlarla evlenmesi haram. Haram, kat'i haram yani. Şimdi bu yönüyle hepimizin anası zaten Ümmahatül Müminin deniyor onlara. Müminlerin anaları. Bir, bu yönüyle bir mahremiyetleri, anamız olma gibi bir kutsiyetleri, bir aşkınlıkları var. Bir diğer mesele de Ayşe validemiz kısım meselelere cevap verirken hep sütre arkasından konuşuyordu. Ancak yeğeni gibi kimseler, Urve gibi kimseler yanına rahatlıkla girebiliyorlardı. Bir diğer mesele de bazıları diyelim, Tavus geldi onu dinlemeye durduysak Mesruk mesela ta şeyden geliyor, Bağdat'tan geliyor. Mesruk İbni Ecde Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz adını değiştiriyor. Mesruk İbni Abdurrahman diyor. Tabiinin önemli imamlarından. Yakınlarından birisinin sütünü emziriyor ona. O yaş tanımıyor Ayşe validemiz orada. Hani fukahanın süt emme mevzuunda yaş takdirleri var. 3 sene mi, 2 sene mi, 10 yudum mu, 5 yudum mu, 8 yudum mu? Hanifilere göre 3 tane yudum bile alsa, 1 yudum bile alsa süt tahakkuk ekediyor. Ayşe validemizin eki sıradan o mevzuda bir iştihadı daha var. Yaşı yok diyor, hangi yaşta olursa olsun. Süt emziğinde diyor, o sütten o kardeşlik tesis etmiş olur diyor. Bu açıdan da bazı tabi'in dönemindeki bazı imamları süt kardeşi yaparak onları, sütten akrabalık tesis ederek onları yanına alıyor. Mesela Esma validemizin bir çocuğuyla süt emziriyor, başka birisinin çocuğuyla yakınlarından kardeşi Abdurrahman'ın şeyleriyle süt emziriyor. Dolayısıyla o dayısı oluyor, o da halası oluyor. Böyle bu açıdan sürekli kapısı açık tutuluyor ve herkes ona gelip mesele soruyor ve sonra sonra o bir bahri, bir payan haline geliyor. Bu açıdan Efendimizin yine tercihinde onun daha sonra dine o ölçüde hizmet edeceğini keşfederek veya sevki ilahiyle, hani bir rüyası da var Efendimizin. Buyuruyor ki rüyada gördüm ben, bu aynen tıpatıp buydu diyor. Eğer bu böyle olacaksa diyor, o takdir edilmişse yani o kaderi levhaları görüyor. O kaderi levhaları, misali levhalar halinde görüyor. Bu mutlaka gerçekleşir diyor. Bu açıdan da Yani Zeynep validemiz nasıl semada zevvecnake halike ila tekuna alel mu'minine haraç ayet-i kerimesiyle, ki Zeynep validemiz o fahirlenmez de, fakat bu da iftihar edilmeyecek gibi değil yani. Ona sen şusun busun falan deyince Zeynep validemize, işte o da Allah benim nikahımı semada kesti diyor. Buyurun haydi konuşun. Şimdi Ayşe validemiz de öyle misali levhalarla gösterilerek bu senin zevcendir deniyor Efendimiz'e. Efendimiz o hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki eğer bu o ise bu mutlak olacak demektir diyor. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın bir emrini o mevzudaki bir işarını, bir takdirini yerine getiriyor. Ama sonu ne kadar hayırlı oluyor. Yani o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyafetler veriyor da o ilk döneme ait siyer kitapları bu meseleleri çok tasrih etmiyorlar. Ben yazık olmuş nazarıyla bakıyorum ona. Fakat çok küçük ifadeler var. Çağırıyor, yemek yediriyor, içiriyordu bunları. Şimdi böyle makul yolda gitti o, servet eridi, makul yolda. Eridi mi, yoksa bir çekirdek halinde toprağın bağrına düştü, döküldü, öbür tarafta neşvi nema mı buldu? Tabi o da ayrı bir mesele. Efendimizin sadaka mevzuunda, kurban mevzuundaki beyanına meseleyi dayandırarak ifade edecek olursanız, Allah onun birini hulusuna binaen bin yapmıştır. 70.000 yapmıştır, 100.000 yapmıştır Hatice validemiz. Onun için zümrütten, zebercetten, bilmem hangi kıymetli taşlardan köşkü var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam indi, böyle dedi diyor. Evet. O zenginlik yani, işte o zenginliği gerçekten hakikaten ebedileştiriyor, bakileştiriyor. Fani şeyleri bakileştiriyor. Ayşe validemiz de irade olarak öyle zahidane yaşıyor. Gerçi zahidane yaşama mevzuunda, yani Abdurrahman bin Avf de zahidane yaşıyor, Hazreti Osman bin Affan da zahidane yaşıyor ama servetleri çok bunların. Öyle servet ki ihtiyaç duyulduğu zaman hepsini götürebilirsiniz diyor. Çok rahatlıkla, vicdan rahatlığı içinde götürebilirsiniz diyor. Ehlullah'tan da öyle zengin olan insanlar vardır. Hazreti Pir de diyor ki dört şeyden dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. Başka bir yerde yine Mesnevi Nuriye'de verdiği bir ölçüyle diyor ki ne dünya umurundan kazandığı şeye sevinir ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Bu açıdan da derler ki Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sürüler, çok koyunları vardı. Ve köpeklerinin boynunda da bu koyunları işte koruyan köpeklerin boynunda altından şeyler vardı, tasmalar vardı. Biri onları öyle görünce geliyor Hazretin huzuruna, içinden geçiriyor. Bu nasıl böyle büyük insan diyorlar, işte Allah'ın matmağı nazarı büyük insan diyorlar ama böyle. Hazret onun içinden geçenleri keşfediyor, diyor ki biz o pisi pise layık gördük, köpeklerin boynuna bağladık, kalbimizde yok o bizim. Şimdi Hazreti Pir'in sözüyle örtüşüyor bu. Dört şeyden dolayı dünyayı kesben değil, kazan. Ama kalben terk et. Kazandıklarına çok sevinme, küstahlaşma. Kaybettiğin şeylerden dolayı da yese düşme, inkisar yaşama, mahzun olma. Hakkında hayırlı olan odur. Servet kötü değildir. Servet cismaniyetin emrinde olunca, nefsin emrinde olunca, şatafatta olunca, çaka yapmada olunca mahsurludur. Böyle sürekli mürakabenin mahkumu diyebileceğimiz, sürekli Cenab-ı Hakk'ın huzuru altında ezilen ehlullah, çevrelerindeki insanlara, onların o halleri aksedince, bir kısım latifelerle, nüktelerle azıcık onlara nefes aldırırlar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mehabeti daimesi, mehafeti daimesi, sürekli, görüldüğü zaman hep Allah'ın hatırlanması, onları azıcık rahatlatması lazım. Onun için Mescid-i Nebevi içinde işte Sudan'dan gelen zenciler tep vuruyorlar orada, raks ediyorlar. Ayşe validemizi omuzundan baktırıyor onlara. O kadar nefes aldırmasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muhabbet dolu hayatını onun aynıyla paylaşması çok zor yani. O nefes aldırması lazım. Bir yerde de diyecek var mısın gel senin de yarış yapalım bakalım yani. Bir keresinde o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçiyor. Bir keresinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun önüne geçiyor. Yarışı kazanıyor. Bunlar aynı zamanda ailevi münasebetler açısından yine münazaratta Hazreti Pir'in ifade ettiği bir şey var. Bir aile reisi diyelim hakimse mahkemede mahkemenin gerektirdiği ciddiyeti sergiler. Fakat eve geldiği gibi geldiğinde o mahkeme suratını mahkemede bırakır öyle gelir. Yani orada hakim gibi davranmaz. Bunun gibi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ailevi münasebetleri içinde de onları rahatlatıcı, rahat nefes aldırıcı, mübarek bir tavrı vardı ki bizim için o noktada da bir rehberdir o. Bir muallimdir, bir mürşittir. Burada yani Ayşe validemizi hani yine Urve anlatıyor. İçeriye girdim evde. Hücre-i Saadet'te namaz kılıyordu ayakta. Ağlıyordu durmadan. Bu ayeti tekrar ediyordu. Ben çarşıya gittim diyor. Bir sürü alışveriş yaptım, geldim. Aradan saatler geçti. Geldim hala ayakta o ayeti tekrar edip ağlıyordu diyor. Yani bir derin mürakabe insanıydı. Muhasebe insanıydı. Ve işte sizin işaret ettiğiniz o husus o da çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ufku, menzili, yeri bunları ifade buyurduğu bir yerde eşinizi orada hatırlar mısınız ya Resulallah diyor. Necip Fazıl merhum erkeklerin en güzeli derdi yani. En görkemlisi. Kendisini öyle birisinin yanında buluyor. Onun eşi olarak buluyor. Gözlerinin içine başka hayal girmiyor Ayşe validemiz. Bu sağanak sağanak vahyin yağdığı bir evde neşet ediyor. Vahiy ile besleniyor orada. Dünyevi beslenme adına diyor ki yeğenine bazen bir ay, iki ay, üç ay geçerdi. Aynen böyle diyor. Buhari'de bu. Bizim evimizde ocak yanmaz, su kaynamazdı. Hala diyor ne ile geçinirdiniz? Esvedeyin diyor. Hurma yer, su içerdik diyor. Şimdi hayatı hep böyle geçmiş yani buna alışmış birisi. E şimdi neden dolayı mübarek anam diyor ki ya Resulallah ahirette işinizi hatırlar mısınız diyor. Üç yerde hayır diyor. Üç yerde hayır. Bakın hani Efendimizin nübüvvetine öyle delil ki bu. Yani bu kadar işte ona gelmiş, ona hizmet etmiş, emrine amade, el este, böyle karşısında el pençe divan durmuş. Haşa ve kella. Rüşvet vermenin zerresi bile yok. Üç yerde hatırlayamam diyor. Onu bildiği halde hatırlayamam diyor ben. Yani mizanın başında hatırlayamam ben diyor. Terazinin başında hatırlayamam, sıratta hatırlayamam ben diyor. Şefiri cehennemde hatırlayamam ben diyor, diyor yani. Veya defterlerin uçuştuğu yerde hatırlayamam diyor. Başının çaresine bak diyor. E başka bir yerde zaten Mekke'deyken o çağırıp herkesi demesi la un ankum minallahi şeyen demesi mevzu onun o mevzudaki ciddiyetini gösteriyor. Şakası yok. Böyle kolaya herkesi çağırırdı. Gel sen de gel sen de gel sen de gel. Tamam işte madem daire içine girdiniz kurtuldunuz öyle değil yani. O sorumluluklara bağlıyor onu ve bunların hepsi teker teker onun peygamberliğine pırıl pırıl birer delildir. Ayşe validemize karşı da öyle diyor. Evet. Ciddi bir kadın. Evet. Çok ağlayan bir kadın. Gözyaşları ceyhun. Evet. Bu kadar alakadar gibi onlardan bahsetmemiz onların bizi el uzatmasına bir çağrıdır, bir davetiyedir.